Media Expert. Na przykład tablet Apple iPad 11. Żółty. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1549. Z kodem taniej o 150 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 października, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. W jedności siła partie tworzące koalicję obywatelską pójdą do wyborów pod szyldem nowej partii. Prezydent Trump rusza w podróż do Azji, jej celem jest m.in. spotkanie z prezydentem Chin. Pomyliła aktywistów z grupą migrantów i użyła broni hukowej. Prokuratura umorzyła śledztwo wobec funkcjonariuszki Straży Granicznej. Od rana w całym kraju są problemy z systemem telefonu pogotowia ratunkowego. Numer alarmowy 999 działa, ale dyspozytorzy pracują w trybie awaryjnym. Inżynierowie pracują nad możliwie najszybszym przywróceniem pełnej sprawności systemu. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach. Za godzinę mamy poznać nazwę i logo nowej partii, która powstanie po połączeniu Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska. Ten ruch według polityków tych formacji ma wzmocnić środowiska demokratyczne przed wyborami w 2027 roku. My łączymy się z naszą reporterką Małgorzatą Naukowicz, która jest w miejscu, gdzie odbędzie się konwencja zjednoczeniowa. Witaj i powiedz, co politycy mówią. Dzień dobry. O połączeniu sił. No, połączenie trzech partii to naturalna konsekwencja dotychczasowej współpracy w ramach Koalicji Obywatelskiej. To najczęściej padająca odpowiedź. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza dodaje, że po zjednoczeniu koalicja będzie działała bardziej sprawnie. To jest wyzwanie dzisiejszych czasów, gdzie walczymy z barbarzyńcami, chronimy Polski przed demagogią, przed populizmem, przed wojną informacyjną hybrydową i walczymy o wzmocnienie Polski w Unii Europejskiej. Do tego potrzebna jest sprawna, silna, główna partia rządząca i to aprobują taki kierunek też nasi wyborcy. Działalność nowej partii będzie oparta na statucie Platformy Obywatelskiej. Po zarejestrowaniu zmian w tym dokumencie będą mogły się odbyć wybory wewnętrzne. Od grudnia do stycznia będą wybierane struktury terenowe, a w połowie stycznia odbędą się powszechne wybory przewodniczącego partii. Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. W nocnych atakach na Ukrainę zginęły 4 osoby, co najmniej 16 zostało rannych. W ataku rakiet i dronów na Kijów zginęły 2 osoby, a co najmniej 9 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali też obwód dniepropetrowski. Prokuratura w Białymstoku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie użycia broni hukowej przez funkcjonariuszkę Straży Granicznej, uznając, że nie przekroczyła ona swoich uprawnień. Użyła prywatnej broni w pobliżu grupy aktywistów przy granicy z Białorusią omyłkowy, biorąc ich za nielegalnych migrantów. Relacja Martyna Zarko. Chodzi o zdarzenie z listopada 2023 roku. Aktywiści informowali wówczas, że strzał padł bez żadnego uprzedzenia i w bardzo bliskiej odległości od grupy osób. U jednej pojawiły się problemy ze słuchem. Latem ubiegłego roku prokuratura umorzyła śledztwo. Jak mówiła wówczas prokurator Elwira Laskowska, by doszło do przestępstwa, musiałoby to być działanie umyślne, a doszło do oczywistej pomyłki. W strefie przygranicznej przecież dochodzi do różnego rodzaju incydentów ze strony osób nielegalnie przekraczających granicę i osoby, które tam przebywają, no muszą liczyć się z tym, że może dojść, tak jak w wymienionej sytuacji, do oczywistej pomyłki. Ponadto pokrzywdzony nie przedstawił wyników badań, które dowodziłyby, że słuch pogorszył mu się w wyniku tego zdarzenia. Pokrzywdzeni zaskarżyli decyzję o umorzeniu i sąd to zażalenie uwzględnił. Śledztwo wznowiono. Jak teraz informuje prokurator Elwira Laskowska, wykonano wszystkie czynności zalecone przez sąd i po ponownej analizie zebranych materiałów znów zapadła decyzja o umorzeniu śledztwa. Jest ona nieprawomocna. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Donald Trump rusza w 5-dniową podróż do Azji. Jej głównym punktem ma być spotkanie z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Wcześniej amerykański przywódca odwiedzi Malezję. Choć Waszyngton potwierdził gotowość obu stolic do rozmów, to ich powodzenie zależeć będzie od wyniku negocjacji w Kuala Lumpur. W skład amerykańskiej delegacji wchodzi sekretarz skarbu Scott Bessent oraz przedstawiciel do spraw handlu Jamieson Greer. Chińskiej delegacji przewodniczy wicepremier He Lifeng. Choć wcześniej doszło już do 4 rund negocjacji, po których ogłaszano zawarcie tymczasowego porozumienia, to sytuację diametralnie zmieniło ponowne zaostrzenie kontroli pierwiastków ziem rzadkich przez Chiny. Prezydent Trump zapowiedział w związku z tym nałożenie 100% ceł na cały import z Chin, o ile strony nie dojdą do porozumienia. Waszyngton oczekuje też, że Pekin przestanie kupować rosyjską ropę. Do Chin trafia bowiem około 50% eksportu rosyjskich paliw kopalnych. W połowie tygodnia dwie największe chińskie państwowe rafinerie wstrzymały zakup rosyjskiej ropy, obawiając się sankcji USA. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. 10 listopada kończy się okres zawieszenia wzajemnych taryf celnych przez Chiny i USA.

Stanach Zjednoczonych ludzie uciekają z centrów miast, przenoszą się na przedmieścia. Osiedla domów rosną w całym kraju jak grzyby po deszczu. Takie same domki. Ludzie pracujący w tych samych zawodach, nawet należący do tej samej grupy etnicznej. Biznesmeni, którzy budowali te osiedla, szybko zauważyli, że łatwiej jest sprzedać jednej grupie społecznej. I tak powstały przedmieścia. Przedmieścia, których mieszkańcy są w takim samym wieku i wykonują taką samą pracę. To rozwarstwienie, ten rozpad społeczny Ameryki jest naprawdę przerażający. Got some crazy little women there, and I'm gonna get me one. I'm gonna be standing on the corner, ah, but you know, yeah, myself. Rok 1959. Fidel Castro zdobywa Kubę. Ilu ma pan ludzi? Fidel Castro. Mogę tylko powiedzieć, w ile osób zaczęliśmy naszą rewolucję. Na początku było nas tylko 12. Teraz jest nas dużo więcej, a co ważniejsze, będzie nas jeszcze więcej. Walk with personality, talk with personality, smile with personality, charm with personality, love with personality, and plus you got a great big heart. So over and over, oh, I'll be a fool for you. Na ulicach Hawany tysiące ludzi wiwatują na część rewolucjonistów, którzy obalili reżim Batisty. Lider rebeliantów, dr Castro, rozpoczął swą walkę 6 lat temu. Do kubańskiej stolicy zjechały tłumy z całego kraju. Dr Castro wziął udział w meczu bejsbola. Zagrał jako miotacz. On grał, a tymczasem cała Kuba błagała go, by pozostał na stanowisku premiera. Błagała, by został i dalej miotał. Komendante przybrał na wadze, odkąd szedł z góry, ale stał się też dużo bardziej popularny. Zebrani na swojej konwencji kubańscy robotnicy nie szczędzili Fidelowi komplementów. Prosili, aby nadal był premierem. Jasne jest, że chcą, by to właśnie on był ich człowiekiem w Hawanie. And it shows them pearly white. And someone sneaking round a corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight you dare. Five will get you 10 old Mackies back in town. Now did you hear about Louis Miller? He disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie spins just like a sailor. Could it be our boys done something rash? Nah, Timmy Canava. Ho, ho! Yes, Suki Tawdry. Woo, Miss Lottie Linya. And old Lucy Brown. Oh, the line forms on the right. said, Jenny Diver, whoa, Sookie Tawdry, look out to Miss Lottie Lynn and old Lucy Brown. Yes, that line forms on the right, babe, not that Maggie's back in town. Rewolucja kulturalna jest niezbędnym elementem rewolucji socjalistycznej. Look out, old Maggie's back. Trzeci zjazd PZPR. Partia ma już milion członków. Władysław Gomułka znów tropi rewizjonistów, tym razem wśród literatów i uczonych. Partia nasza, wyrażając opinie i potrzeby mas ludowych, środkami ideowymi walczy o sztukę dostępną, zrozumiałą i bliską ludziom pracy i wyrażającą ich socjalistyczne dążenia. Taką literaturę realistyczną w swej formie, socjalistyczną w swej wymowie ideowej i w swym stosunku do świata i losów człowieka popieramy przede wszystkim i uważamy za godną najszerszego upowszechnienia. Dlaczego więc wielu współczesnych pisarzy i innych twórców od dłuższego czasu błąka się po ideowych bezdrożach, traci więź z przodującymi socjalistycznymi siłami narodu? Przyczyną tego są rewizjonistyczne i burżuazyjno-liberalne tendencje polityczne. Powstała pewna ilość utworów o szkodliwej wymowie ideowej. Powstała literatura czarna, głosząca rozpacz i bezsiłę człowieka wobec zła. Powstały utwory, które oczerniają socjalizm i zachwalają jego wrogów. Odmawiamy i będziemy odmawiać publikacji takich utworów, gdy stanowią one nie dzieła sztuki, lecz oręż politycznej propagandy sił antysocjalistycznych. Rewizjoniści oskarżają nas o to, że chcemy sztuki lakierniczej. Nic bardziej fałszywego. Socjalizm dowodzi każdym dniem swego istnienia, swej wyższości ekonomicznej, społecznej i moralnej nad kapitalizmem. Prawda o socjalizmie jest dostatecznie optymistyczna sama przez się. Trzeba jedynie patrzeć na rzeczywistość oczyma przodujących sił narodu, a nie przez okulary snobów i burżuazyjnych krytyków socjalizmu. Mamy nadzieję, że większość artystów polskich znajdzie właściwą drogę, wyzbędzie się wahań i razem z całym narodem będzie uczestniczyć w dziele budownictwa socjalizmu. And forevermore, and forevermore, that's how you'll stay, that's how you'll stay, that's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Proszę Państwa, uwaga, łączymy się z Paryżem. Prosimy do telefonu pana Marka Chłaskę. Premiera filmu Baza ludzi umarłych Czesława Pedelskiego. Na afiszach zabrakło nazwiska Marka Chłaski, autora opowiadania. Proszę mówić. Halo? Halo? Halo? Słucham. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, pani Wasiu. Niech pan sobie wyobrazi, że to takie złośliwe bestie rozmaite rozpuszczają ploty, że pan nie wraca. Tego rodzaju bzdury rozmaite. A, wolność, tak? Tak. Idioty! Proszę pani, to jest tak głupie, że to nie wymaga odpowiedzi ani komentarzy. No jak tu nie jechać, kiedy tak nowy szlak nas urzeka? Kiedy dal oczy wabi, chociaż żal tego, co za nami. Nie ma nic bez ryzyka, tylko widz go unika. A kto chce być wewnątrz zdarzeń, musi żyć w wciąż z bagażem. Musi mieć walizeczkę i koc i latarenkę na noc. Kiedy dal oczy wabi, chociaż żal tego, co za wami. Nie ma nic bez ryzyka, tylko widz go unika. A kto chce być wewnątrz zdarzeń, musi żyć wciąż z bagażem. Musi mieć walizeczkę i koc i latarenkę na noc. Rok 1959. Po latach, pomimo trudności, jakie stwarzały reakcyjne koła emigracyjne, powróciły do kraju bezcenne skarby narodowe. Ze wzruszeniem powitaliśmy otwarcie pierwszej po wojnie wystawy odzyskanych skarbów w Muzeum Narodowym w Warszawie. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Dzisiaj tu w szkole numer 7, w szkole tysiąclatce w Czeladzi, o godzinie 17 odbędzie się zebranie terenowej grupy działania. Do flaszeczek z w Czeladzi w województwie katowickim otwarto pierwszą szkołę Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Jako przewodniczący obwodowego komitetu Frontu Jedności Narodu miałem dotychczas możliwość przekonać się, jak bardzo jest pomocna szkoła w pracy społecznej. W naszej szkole skupia się całe życie i nie tylko młodzieży, ale i dorosłych. Marszałek Sejmu Czesław Wycek. Mnie przypadł szczególny zaszczyt otwierania drugiej szkoły pomnika w Zamartem w środowisku chłopskich. Listę tysiąclecia szkół pomników otwierają więc dwie szkoły w Czeladzi i w Zamartem. Szkoły dla robotników i szkoły dla chłopów. Zbieżność tych faktów symbolizuje ideę sojuszu robotników i chłopów, jednego z podstawowych fundamentów rozwoju Polski Ludowej. Choć mniej brudzą się, mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszczu. W Szekarkowie Wacław Kos zaprosił nas na 15 grudnia na uroczystość otwarcia szkoły. Będzie to pierwsza szkoła tysiąclecia w powiecie lubartowskim, a czwarta w województwie lubelskim. Nie będzie to wielka szkoła, ale dla dzieci z Szczekarkowa, które w tej chwili gnieżdżą się w malutkim, ciasnym budyneczku, szkoła znakomita. 4 izby lekcyjne, 4 mieszkania dla nauczycieli, sala rekreacyjna, boisko, pokój nauczycielski, elektryczność. Rock and roll. Historia powszechna. Rok 1959. Trafida. Ten okrzyk obiegł mieszkańców Ziemi, kiedy w ubiegłą niedzielę o godzinie 23.04 radziecka rakieta kosmiczna uderzyła w Księżyc. Znów sukces radzieckich uczonych. Pojazd Łunnik 2 wylądował na Księżycu. Na powierzchni Srebrnego Globu zostawił radziecką flagę. Me how I knew my true love was true. A oto ostatnie chwile jej trudnej podróży. tym momencie przyspieszony puls stalowego wysłannika Ziemi przestał bić, a na srebrnej powierzchni Księżyca zatknięty został sztandar i herb Związku Radzieckiego. Teraz po Księżycu kolej na Marsa i Wenus. They could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Without my love. Now laughing friends deride. Your eyes, smoke gets in your eyes, smoke gets in your eyes. Dalaj Lama wyjeżdża z okupowanego przez Chiny Tybetu. Schronienie znajduje w Indiach. Z odległego i tajemniczego Tybetu dobiegły nas wieści o antychińskiej rewolcie. Młody Dalaj Lama, którego Tybetańczycy uważają za wcielenie Buddy, trafił podobno za chińskie kratki, ale według innych źródeł Dalaj Lama umknął komunistycznym oprawcom i teraz się ukrywa. Niektórzy mówią też, że antykomunistyczne powstanie ogarnęło dwie prowincje w samych Chinach. Jedno jest pewne, religijni Tybetańczycy nie chcą żyć pod komunistycznym jarzmem. Oto nasz jedyny Buddy Holly. Jak się masz, Buddy? Mówi Buddy Holly. Świetnie. Dobrze cię znów widzieć. Gdzie jest reszta twojej grupy? Gdzieś w trasie. Aha, już dawno cię nie widziałem. Tak, nie widzieliśmy się od kwietnia. No chyba tak, upłynęło trochę czasu. Co w tym czasie robiłeś i gdzie bywałeś? No cóż, całe lato byliśmy na wakacjach. Cieszyliśmy się swobodą, jakiej nie mieliśmy przez cały poprzedni rok. No tak, harowaliście naprawdę ciężko. A teraz znów jesteśmy gotowi do pracy. No i co, jeździcie w trasę? Tak! Świetnie się z tobą gadało, Buddy. Do zobaczenia. There's no use in me a crying. I've done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time, I'll find somebody new. Baby, we'll say we're through and you won't matter anymore. Historian from Blue Zeszłej nocy w katastrofie lotniczej w Iowa zginęły trzy gwiazdy amerykańskiej piosenki: Richie Valens, J.P. Richardson i Buddy Holly. Po koncercie w Clear Lake pojechali na lotnisko w Mason City, gdzie wynajęli samolot. Ich czteromiejscowa awionetka rozbiła się w trudnych warunkach atmosferycznych podczas startu. Rock and roll. Historia powszechna. W Polsce wprowadzono dni bezmięsne, mówi premier Józef Cyrankiewicz. Jeżeli chodzi o mięso, to trzeba sobie powiedzieć tak. Ogłoszenie Ministerstwa Handlu Wewnętrznego. W związku z trudnościami w pełnym zaopatrzeniu rynku, w każdy poniedziałek w restauracjach i stołówkach nie będzie się podawać potraw mięsnych. W sklepach będzie się sprzedawać tylko podroby, salcesony, kaszanki i smalec. Trzeba pamiętać, że w tej chwili w wyniku uchwał trzeciego plenum partii, w wyniku politycznej pracy partii, nie tylko szeroki aktyw partyjny naszej partii i większość klasy robotniczej, a także aktyw Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, przodujący ludzie wśród bezpartyjnych, rozumieją prawdziwy sens podjętych przez nas kroków i wewnętrzny związek pomiędzy poszczególnymi ujemnymi zjawiskami, które chcemy zwalczać. Rok 1959. Minister Handlu Wewnętrznego Mieczysław Lesz zapowiada reformę polskiego handlu. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków, lecz jednego, jedynego jest mi żal. W szczególności chodziłoby o to, żeby kierownik sklepu miał więcej do powiedzenia przy zakupach towarów w hurcie. Dlatego, że przecież kierownik sklepu najlepiej się orientuje, co klientom jest potrzebne, a nie szef zaopatrzenia przedsiębiorstwa handlowego. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. Należy przypuszczać, że to się przyczyni w konsekwencji do poprawy zaopatrzenia, prawda? No właśnie to jest celem całej tej zamierzonej reformy. O cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży niąż, te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone, przez długie złe miesiące wasz zapach będę czuł. Niedawno w Koninie. To jest niewielka miejscowość, kilkanaście tysięcy mieszkańców. Są tam trzy sklepy z obuwiem. Przy tym wszystkie trzy sprzedają obuwie męskie, damskie i dziecinne w każdym z tych sklepów. Rezultat jest taki, że żaden z tych sklepów nie ma pełnego asortymentu. Wobec tego każdy klient, który chce kupić parę butów, obchodzi wszystkie te trzy sklepy i dopiero wtedy się decyduje, co ma kupić. Nam się wydaje, że o wiele słuszniej jest byłoby w jednym sklepie prowadzić tylko obuwie męskie, w drugim tylko damskie, w trzecim tylko dziecinne. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. Chcielibyśmy zrobić osobno sklepy z artykułami wełniarskimi, osobno z bawełnianymi, osobno na przykład tylko koszule męskie i krawaty, osobno tylko bielizna damska, ale za to, żeby już był pełny asortyment, pełna numeracja, pełna ilość kolorów i tak dalej. Przez długie złe miesiące wasz zapach będę czuł. Dziękuję uprzejmie. Rock'n'roll. Historia powszechna. You. She make a young man groan at an old man pain. Way she took my money was a crying shame. Mary Lou, Mary. She took my diamond ring. Mary Lou, Mary. She took my watch and chain. Mary Lou. She took the keys to my Cadillac car. Jumped in my kitty and she drove her far. Mary Lou, Mary. She took my diamond ring. Mary Lou, Mary. She took my watch and chain. Mary Lou. She took the keys to my Cadillac car. Jumped in my kitty and she drove her far. Well, she jumped in my kitty and she drove her far. Wiceprezydent USA Richard Nixon odwiedza Związek Radziecki. Amerykański wiceprezydent i jego żona zostali w Moskwie ciepło powitani. Mam nadzieję, że każdy, kogo tu spotkam, będzie wobec mnie szczery, mówi Nixon. Co za ironia. Nixon zamienił w Moskwę parę szczerych zdań z Nikitą Chruszczowem. Oh well, oh well, I feel so good today. We just touched ground on an international runway. Jet propelled back home from overseas to the USA. New York, Los Angeles, oh how I yearn for you. Detroit, Chicago, Chattanooga, Baton Rouge. Richard Nixon. Są pewne dziedziny, w których nas wyprzedzacie, na przykład budowa silników rakietowych, podbój kosmosu. I choć Chruszczow zgadza się ze swoim gościem, to utrzymuje, że Związek Radziecki jest lepszy także w innych dziedzinach. Zobaczymy, który kraj zrobi więcej dla swoich mieszkańców, mówi sowiecki sekretarz generalny Nixon. Nie bójcie się swobodnej wymiany poglądów. Kiedy tłumacz przekłada te słowa, Chruszczow odpowiada: to wy się nie bójcie wolności słowa, my nie mamy powodu, żeby się jej bać. Nixon. Cieszę się, że jesteśmy zgodni co do wartości, jakie niesie wolność słowa, bo w końcu nawet wy nie wiecie wszystkiego. A wy nic nie wiecie o komunizmie, odparowuje Chruszczow. Looking hard. zdjęcia, niekończące się zdjęcia. Władysław Gomułka, Nikita Chruszczow przede wszystkim skupiają na sobie obiektywy kamer. Do Polski przyjeżdża sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow. A teraz Nikita Chruszczow, Władysław Gomułka zbliżyli się ponownie w to miejsce, gdzie poprzednio wyrosły te setki chorągiewek. W tym miejscu, w tej grupie te huki, dość słabe, nie wiem czy słyszalne w głośnikach, pochodzą stąd, że na skraju lotniska strzela się petardy, barwne dymy i sztandary na spadochronach. Czerwony, biało-czerwony i błękitny. I jeszcze na kolorowych spadochronach różnobarwne sztandary państw obozu socjalizmu. Да здравствует мужественный и трудолюбивый польский народ! Да здравствует Польская Объединенная Рабочая Партия! Да здравствует правительство Польской Республики! Да здравствует вечная нерушимая советско-польская дружба! Да здравствует могучий социалистический лагерь! Да здравствует мир во всем мире! Never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Rock and roll. Historia powszechna. She comes on like a rose, but everybody knows. She'll get you in touch. You can look, but you better not touch. Poison ivy, poison ivy. Late at night while you're sleeping, poison ivy comes a creeping around. She's pretty as a daisy, but look up, man, she's crazy. She'll really do you in. Get under your skin. Poison ivy, poison ivy. Late at night while you're sleeping, poison ivy comes a creeping around. Measles will make you bumpy, and mumps will make you lumpy, and chicken pox will make you jump and twitch. A common cold will fool you, and whooping cough will cool you. The poison ivy, Lord, will make you itch. You're gonna need an ocean of calamine lotion. You'll be scratching like a hound the minute you start to mess around. Poison ivy, poison ivy. Late at night while you're sleeping, poison ivy comes a-creeping around. Chicken pox will make you jump and twitch. A common cold will fool ya, and whooping cough and cool ya. Poison ivy, Lord, will make you itch. You're gonna need an ocean of calamine lotion. You'll be scratching like a hound the minute you start to mess around. Poison ivy. Rok 1959. W Związku Radzieckim sukces goni sukces. Sonda Unnik 3 fotografuje niewidoczną z Ziemi stronę Księżyca. Zdjęcie stulecia. Chodzi oczywiście o rewelacyjne zdjęcie niewidzialnej części Księżyca opublikowane we wtorek w całej światowej prasie. W Fotografia ta, wykonana z pokładu lunnika numer 3, ma kapitalne znaczenie dla nauki i stanowi przełom w dotychczasowej wiedzy człowieka o srebrnym globie. Well, how come you say you will when you won't? You tell me you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell me. Rosjanie znów poruszyli wyobraźnię całego świata. Radziecka rakieta, podobna do tej, której Amerykanie użyli do wysłania sondy w stronę Słońca, wyniosła na orbitę Lunnika 3. Dzięki niemu mogliśmy zobaczyć zdjęcia niewidocznej dotychczas strony Księżyca. Lunnik 3 okrążył Księżyc. Potem z odległości 460 tysięcy kilometrów przesłał na Ziemię zapierające dech w piersiach zdjęcia. Rosjanie ciągle pierwsi w podboju kosmosu. Rok 1959. W Moskwie Polska, Czechosłowacja, NRD, Węgry i Związek Radziecki podpisują umowę o budowie rurociągu naftowego Przyjaźń. Ropociąg ma mieć długość 5000 kilometrów. Miejsce pierwszego spotkania z budowniczymi ropociągu: Płock, Aleje Jachowicza. To tutaj, w zielonych wozach, hotelach na kółkach, mieszka załoga poznańskiego mostostanu. Nie pękaj, koleś, nie łam się przecie, to o nas wczoraj stało w gazecie. Pisała sama Trybuna Ludu, że nas ogarnia romantyzm budów. Przypomnij sobie, Czesiu, jak to było przyjemnie, jak żeśmy po raz pierwszy się tak do zielonego wózka na kółkach cygańskiego, żeśmy się wprowadzili, nie swoi żeśmy się czuli, nie? Przed nami naród odkrywa głowy, inżynierowie z petrobudowy kładziemy lachę, niech brzękną szkła. Po prostu wszędzie, gdzieśmy zajechali, to masę dzieci za nami pędziło i pytali się, czy dostaną za darmo bilety do cyrku. A faktycznie, nieraz to i cyrk był też, nie? Nieraz i cyrk się odprawił. To się odprawia, ale po robocie dopiero. A w zeszłe święto miałem kobitę, co miała obie nogi umyte. Ja pamiętam jeszcze takie chwile, kiedy już po prostu chciałem zrezygnować z tego rurociągu. Bo na przykład trzeba było siadać w tych dołkach, po prostu do pasa w wodzie, w błocie. Pamiętam, kiedyś przyjechała do nas taka delegacja z Warszawy i poubierali buty gumowe i kiedy chcieli przejść do nas, to każdy trzymał się za cholewy, żeby butów nie zostawić w błocie. Tutaj mamy program gotowy, inżynierowie z petrobudowy, kładziemy lachę, niech brzękną szkła. Budowniczowie na 102. Po ciężkich trudach żeśmy dotarli do tej granicy, no i na ostatku przy naszym ostatnim słupie granicznym na Odrze żeśmy libację urządzili, tak czysto po mostostalowsku powiedzieć, kilicze chleba żeśmy przewrócili. Więc niechaj zabrzmi slogan bojowy, inżynierowie z petrobudowy, kładziemy lachę, niech brzękną szkła. Budowniczowie na 102. Halo, tu mikrofony sprawozdawcze Polskiego Radia. Znajdujemy się na terenie centralnej dyspozytorni ropociągu Przyjaźń. Tutaj, na ogromnej mazowieckiej równinie, niedaleko od Płocka, zbiegają się wszystkie nerwy ropociągu. Towarzysz Władysław Gomułka zbliża się do pulpitu sterowniczego. Towarzysz Gomułka naciska czerwony guzik. Inżynierowie z petrobudowy, kładziemy lachę, niech brzękną szkła. Budowniczowie na 102. Autopromocja. Cześć, z tej strony Georgina Tarasiuk z zespołu Blauka.